Hata Savap Cetveli 20 sayfeden ziyade arkadaşlara ait olduğundan yanlışlarını beyan etmedim. Bu yanlışların hepsi yüzden geçer. Mahkemede 40 sayfa iddianame 2 saate yakın dinlettirildi. Hem hukukumuza, hem hayat-ı şahsiyemize, hem hayat-ı içtimaiyemize ve şerefimize ve Risale-i Nur'un kıymetine çok dokunduğu halde gücenmediğimize mukabil, iddianameyi yazan zatın meselemizdeki satiliğine ve dikkatsizliğine ve cerbezeliğine dokunacak bir cihet varsa, onun da gücenmemesini ve mahkemenin de tamamen itiraznamemi okumaklığıma müsaadesini talep ederiz. Mahkemede aleyhimizdeki iddianamede 100 yanlışını ispat etmezsem, 100 sene cezaya razıyım diye iddia ettiğime bir hüccet olarak iddianamenin 40 sayfasından şahsıma ait 15 sayfede 81 yanlışını gösteren bu cetveli takdim ediyorum. Said Nursi 1. Dini alet ederek. Cevap: reddedilmemiş müdafaatımdaki hüccetler bu yanlışı herkese gösterir. 2. Emniyeti bozabilecek. Cevap: 20 senede bir vukuatı 6 mahkeme göstermemesiyle bu yanlışını ispat eder. 3. Gizli bir cemiyet kurmak. Cevap: 3 mahkemenin bu noktada beraat vermesi bu yanlışını ispat eder. 4. Gizli cemiyete girmek. Cevap: bu defa 23 adamı makam-ı iddia tahliyesiyle kendi yanlışını kendi gösteriyor. 5. Hiçbir iş ile meşgul olmayan. Cevap: Risale-i Nur'un telifi ve tasihi ile olan büyük meşgaleyi görmemesi bu yanlışını herkese gösteriyor. 6-7. Devletin emniyetini ihlale teşvik edecek hareketlerde bulunduğundan ve gizli cemiyet kurduğundan. Cevap: Eskişehir Mahkemesi'nin yalnız tesettür ve şapka meselesini esas tutması ve cemiyet ve emniyeti ihlale ehemmiyet vermemesi bu yanlışını gösteriyor. 8. Kanunun 163. maddesi. Cevap: zahiren o madde-i kanuni ile, fakat hakikaten Eskişehir Mahkemesi kanaat-ı vicdaniye ile hüküm vermesi, tesettür risalesinin eskiden yazıldığını anlamasıyla mecburiyetle kanaat-ı vicdaniyeye müracaat etmesi bu yanlışını gösteriyor. 9. Dinen mukaddes tanınan şeyleri alet etmesi. Cevap: bu 30 seneki hayatım ve bütün benim ile görüşenler ve mahiyetimi bilenler bu hükmü tekzip ediyorlar. 10. Devletin emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik ve tergib ederek. Cevap: 20 senede hiçbir nur şakirdi böyle bir vukuata sebep olmadığı ve 10 vilayetin zabıtaları kaydetmemeleri bunun hata olduğunu gösteriyor. 11. Gizli cemiyet kurmak. Cevap: 3 mahkemenin o noktada beraat vermesi ve 20 senedir siyaseti terk etmekliğim bu hatanın ne kadar açık bir iftira olduğunu gösteriyor. 12. Gizli neşriyatta bulunmak. Cevap: âlem-i İslam'ın mühim merkezlerinde ve burada merkezi hükümette ve Darül Fünun'da yazdıkları nur mecmuaları ellerde gezmesiyle bu yanlışını gösteriyor. 13. Gençlik rehberi Nurcular Cemiyeti arasında gizli satılmasına. Cevap: cerh edilmeyen müdafaatta 7 makamata gönderilen itiraznamede kat'i hüccetler ile ki nur talebeleri hiçbir vecihle siyasi cemiyet olmazlar. Hem Eskişehir Emniyet Müdürlüğü müsaadesiyle resmen tab edilen gençlik rehberi değil yalnız nurcular arasında herkese alenen satıldığı bu hatasını ispat eder. 14. Zülfikar ve Asay-ı Musa'nın gizli satılmasına. Cevap: doğrudan doğruya Diyanet Riyasetine berai malumat bu mecmuaların gönderilmesi, hem alenen İstanbul'da ciltlenmesi ve İstanbul'daki mühim zatlara, hatta bazı kitapçılara ki Hindistan'a kadar gönderilmek için gönderilmesi, gizli satılmadığını, belki ilanatla teşhir edilmekle satıldığı bu hatasını gösteriyor. 15. 140 sure Kur'an demesine. Cevap: Kur'an 114 sure olduğunu, Kur'an'ı okuyan herkes bildiği halde satiliği ve aceleliği bu acip yanlışa sevk etmiş. 16. Kur'an-ı Kerim'e adeta bir nazire. Cevap: bin defa haşa! Risale-i Nur, Kur'an'ın bu asırda bir mucize-i maneviyesinin bir aynesi ve ondan tereşşüh etmiş bir tefsiri olduğuna bütün nurcuların ve Risale-i Nur'daki yazıları görenlerin kanaatleri bu yanlışı tekzip ediyor. 17. Risale-i Nur 140 parçadan ibaret olan. Cevap: müdafaatımda belki pek çok defalar lüzumu için 130 parça diye tekrarımız bu yanlışını gösteriyor. 18. Risale-i Nur'un telifi 23 senede tamamlandığı bildirilen. Cevap: İmam Ali'nin radıyallahu an ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sırru işarat-ı gaybiyeleriyle ve manayı işaresiyle bir vakit 24 senede Risale-i Nur tamam olacak denilmesi o yanlışı tasih eder. 19. Üç kitapta toplanan Nur Risalelerinin. Cevap: belki yalnız 27. mektup, layıkasıyla beraber o üç mecmua kadar büyük olduğu gibi, onlardaki Nur'un Risaleleri, o üç mecmuada ancak beşten birisi olması, dikkatsizlikten gelen bu yanlışını gösteriyor. 20. Perakende halinde bulunan Nur Risaleleri. Cevap: şimdi nurları yazan kalemlerin yüz binler ve güzel itina ile tevafukla yazan yüzler katibin aşk-ı imani ve ilmi ile yazdıkları Nur Risalelerine perakende, ehemmiyetsiz parçalar namı verilmesi zahir bir yanlıştır. 21. Bazı kısmında mevzu ve gaye ile hiç ilgisi olmadığı. Cevap: eski zamanda mantıkta en derin alimleri ilzam eden ve şimdiye kadar müdakkik alimlerin Risale-i Nur'u o cihette tenkit edememeleri bu hatayı söyleyene iade eder. 22-23. Risale-i Nur'un bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi mahiyet taşımadığı. Cevap: 20 seneden beri hükümetin ifal olunmuş bazı rükünleri ve aldanmış bazı müteassıp hocalar Risale-i Nur'un aleyhinde hücum ettikleri ve herkesi ürküttükleri halde hiçbir esere müyesser olmayan yüz binler her sınıftan muhtaç-ı ilme hakikat ona talip olup istifadeleri bu iftirayı pek çirkin gösteriyor. 24. Şimalden gelecek büyük kızıl tehlikeye karşı bir set olduğunu iddia ve zannetmektedir. Cevap: nurları okuyan bütün zatlar değil zan ve tahmin, belki kat'i ve yakini bir surette Risale-i Nur'un şimalden gelen tehlikeye bir set olduğunu söylemeleri bu hatayı gösteriyor. 25. Devletin emniyetini ihlal etmiş. Cevap: üç mahkemede, üç müdafaatımda bu iftiranın asılsız olduğunu ispat ettiğim gibi, 20 senede bulunduğum 5-6 vilayet zabıtaları, emniyeti ihlale dair hiçbir emareyi ne Said'in ve ne de arkadaşlarının hakkında kaydetmemesi bu iftirayı tamamıyla reddeder. 26. Nurcuların zanları hilafına olarak Nur Risaleleri yegane okunacak tefsir değildir. Cevap: Nur Risalelerinde ve talebelerinin lisanında her vakit söylenen bu zamanda en kuvvetli bir tefsiri Kur'anidir cümlesidir. Yoksa hiçbir vakit başka tefsirlere ilişmek hatırlarına gelmediği bu acib hatanın ne kadar çirkin olduğunu gösterir. 27. Nurcular adı verilen talebelerin de yekdiğerleriyle görüşmeleri gizli olduğu. Cevap: Isparta vilayetinde ve bütün köylerinde, zabıtanın ve hükümetin taht-ı nezaretinde aşikare surette görüşmeleri ve bazı köylerde yüz kalemle yazıları neşretmeleri gizlilik isnadını kırıyor. 28. Teksir makinesiyle çoğaltılması ve alanların bulunduğu yerlere götürülmesi gizli yapılmaktadır. Cevap: bu ifadede bir dirhem doğruluk varsa, üç dirhem yanlış var. Evet, insafsız gizli düşmanlarımız, bahane bulmamak için dörtte bir gizli yapılmıştı. Yoksa şimdi buldukları bahane ile bizi daha evvelden adliyeye sürüklemeleri ihtimaline binaen bir parça gizliydi. Yoksa her birisi 300-400 sayfeli mecmualardan 1500'e yakın miktarı memleketin her tarafına mümanaatsız gitmesi bu hatayı tam gösterir. 29. Ve nitekim mektupların, mürsillerin bulunduğu yerden değil, başka yer postanesinden verilerek gönderilmekte olduğu. Cevap: 28. yanlışta zikri geçtiği gibi, onda biri doğru ise 9'u yanlıştır. Mektuplar pek nadir olarak postaneye mürsillerin bulundukları yerlerden verilmemiştir. 30. Cemiyet mensubiyininden Ali Savran tarafından gönderildiği. Cevap: makamı iddianın o Ali Savran'ı tahliye etmesi ve sonra da bu mahkemede yine tevkif etmeyip memleketine gitmesine izin vermesi, cemiyetçilik olmadığını makamı iddia kendi kalemiyle ispat etmiştir. 31. Yine gizlice bazı vatandaşların mensup oldukları gizli cemiyete. Cevap: böyle asılsız bir hatayı tekrar etmek de büyük bir hata olduğu malumdur. 32. Herkese okunmasının dahi sevap olduğunu söyleyerek infale çalıştıkları. Cevap: 33 ayat-ı Kur'aniyenin işaretine mazhar ve şimdiye kadar yüzbinler adama iman cihetinde tesirli hizmet eden ve pek çok gençleri ıslah eden Risale-i Nur'la ifal edilmiş diyen, elbette nefsi emmarenin ifaline kapılmış ki böyle hata ediyor. 33. Bundan başka gizli maksat görünmüyorsa, bu gizliliğe mahal görünmezdi. Cevap: 40 seneden beri bana suikasta çalışan gizli düşmanlarımın desiseleriyle şahsıma karşı eşitli zulmü yapanlardan çekinmek için gizlenmiştir. 34-35. Dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini bozmaya halkı teşvik eden hareketlerinin. Cevap: hiç aslı olmayan uzak bir imkanı vukuat yerinde sarf ederek bu kadar tekrar etmek yalnız garazkârâne bir iftiradır. 36. Kanuni ve zaruri olarak takip edilmesine münafıklık, zındıklık, dinsizlik ve zulüm olarak tavsif eden. Cevap: bizi kanunsuz hapislere sokmak ve gizli düşmanlarımızın desiseleriyle bizi perişan etmek sırasında o gizli düşmanlarımıza münafıklık, zındıklık, dinsizlik söylediğimizi ifallerine kapılmış memurlara atfetmesi hatadır. 37-38. Kimseyle görüşmediğini ileri sürdüğü halde gizli olarak vilayet ve kaza ve köylerden gelenleri kabul edip görüşmüş. Cevap: bu yazıda bir doğru varsa 20'si yanlış. Çünkü 20 ve 30 ziyaretçiden ancak bir tanesini kabul ettiğimi mahalli zabıtası ve ahali bildiği halde böyle külli ve daimi bir surette isnat etmek iftiradır. 39. Sureten bu inziva hali, yakınları olan talebeleri tarafından birçok kerametlerin mevcudiyetinin kabulüne ve bütün nurculara inandırılmasına yol açmış. Cevap: bu inziva, böyle kanunsuz belalara düşmemek ve tasannu ve hotfuruşluktan kurtulmak için olduğu ve nur şakirtlerinin bu inzivayı beğenmedikleri halde bundan kendimi keramet sahibi göstermek ve dostları da onunla onu kerametli bilmek manasız bir iftiradır. 40. Kerametleri ve veliliği hakkındaki söylenenleri ve yazıları red ve cerh etmiyor. Cevap: bu pek zahir bir hatadır. 100 yerde kardeşlerime yazmışım ki, şahsımda hiçbir ehemmiyet yok. Bana karşı hüsnü zannınız yanlıştır. Sizin ihlasınız var. Ben belki ihlasa muvaffak olamıyorum. Hizmette de size yetişemiyorum dediğim ve hiçbir defa nefsimi methetmediğim halde bu isnat büyük bir iftiradır. 41. Ve bu yolda övünmesine bir sebep olmuştur. Cevap: İddianameyi yazan, satilik ve garazla baktığı için Risale-i Nur'un senasını benim şahsımın senası zannetmiş, bu hataya düşmüş ve çok yerlerde böyle hataya düşüyor. 42. Said tefahura düşkündür. Cevap: bu 30 senelik yeni hayatım ve bütün beni tanıyanlar onun bu iftirasını tekzip eder. 43. Bunu eserlerinin muhtelif yerlerinde görmek mümkündür. Cevap: İddiacının bu dediği tefahur benim şahsıma değil, bütün o tefahuru hatırına getiren senalar Risale-i Nur'a aittir. Risale-i Nur da Kur'an'ın tefsiridir. 44. Sirac-ı Nur kitabında eserin 4,5 saat zarfında yazıldığı kaydedilmiştir. Cevap: bu yazısında iki hatası var. Birisi, Sirac-ı Nur 4,5 saatte telif edilmiş değil, onun içinde 15-20 sayfeden ibaret hastalık risalesine aittir. Orada imzaları bulunan iki katibin arzuları ile bir tahdis-i nimet olarak yazılmıştır. Bunda hiçbir kimsenin hatırına tefahur gelmez, ancak bir şükürdür.